rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii 801 801 100. Netia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Po raz pierwszy w Polsce wzrost nakładów na ochronę zdrowia przewyższy wzrost gospodarczy, mówi minister Konstanty Radziwiłł i dodaje, że te pieniądze przeznaczone będą m.in. na rozładowanie kolejek. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe, ale powołanie go przez prezydenta jest skuteczne, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ przedłużającą badania, czy w Syrii użyto broń chemiczną, zawetowała Rosja. Po raz pierwszy w Polsce wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie wyższy od wzrostu gospodarczego, powiedział w radiowej Trójce Konstanty Radziwiłł. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy przewidującej wzrost wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Minister będzie wydawał roczne rozporządzenie dotyczące sposobu zagospodarowania pieniędzy. One mają iść po pierwsze na rozładowanie kolejek, po drugie na finansowanie takich świadczeń, które wynikają ze zmieniających się potrzeb określonych w mapach potrzeb zdrowotnych, a także na finansowanie szczególnej opieki dla niektórych grup obywateli. W Konstytucji wymienia się 4 takie grupy. To są dzieci, niepełnosprawni, kobiety w ciąży i osoby w wieku podeszłym. Minister Konstanty Radziwiłł z rezerwą odniósł się do propozycji Platformy Obywatelskiej o utworzeniu ponadpartyjnego paktu dla zdrowia. PO chce, aby wydatki na ten cel wzrosły o 6% w ciągu 4 lat. Właściwie pierwsze pytanie, jakie się tutaj nasuwa, to jest, skąd wziąć te pieniądze? Czy chcą wziąć ze szkół, z bezpieczeństwa, z dróg, z czegoś jeszcze? A może chcą zwiększyć deficyt powyżej dopuszczalnego i ze wszystkimi tego konsekwencjami? Minister zdrowia przyznał, że rozmawiał z wicepremierem Mateuszem Morawieckim o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia. Na razie takie przyspieszenie jest niemożliwe, co nie znaczy, podkreślił szef resortu, że to się nie zmieni. Na przykład w tym roku nadwyżka w budżecie pozwoliła na wydanie dodatkowych środków. I wydajemy je na przykład na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na zakup dentobusów, a także na potężną liczbę różnego rodzaju urządzeń i wyposażenia do kilkudziesięciu czy nawet więcej szpitali w całej Polsce. Zgodnie z projektem w przyszłym roku nakłady na służbę zdrowia będą wynosiły 4,67% PKB, a w 2024 roku 5,8%. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe, jednak powołanie go przez prezydenta jest skuteczne, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono też zgodność z konstytucją ustaw zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich o statusie sędziów Trybunału, organizacji i trybie postępowania przed organem oraz o przepisach wprowadzających to. Trybunał rozstrzygał m.in., czy włączenie do orzekania 3 sędziów wybranych w grudniu 2015 roku jest zgodne z ustawą zasadniczą. Uzasadniał przewodniczący składu Mariusz Muszyński. Artykuł 18 punkt 2 oraz artykuł 21 ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim dotyczą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne z artykułem 194 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Skargi Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyły też praw pracowników Trybunału, naruszenia zasady trójpodziału władzy i uniemożliwienia Trybunałowi orzekania w sprawie przepisów, które przestały obowiązywać. Łącznie Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją 4 najważniejsze punkty skargi Adama Bodnara. Jeden wątek został umorzony. Głos odrębny wygłosił sędzia Leon Kieres. Trybunał orzekł też, że ustawa o Sądzie Najwyższym co do regulaminu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa jest częściowo niekonstytucyjna. Jednak jak uzasadnił sędzia Muszyński, nie jest to podstawą do unieważnienia powołania Małgorzaty Gersdorf, ponieważ działania prezydenta nie mogły być przedmiotem kontroli sądowej. Na skuteczność powołania przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani wady prawne przepisów dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący wyłonienia tych kandydatów. Sam akt właściwego powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach Konstytucji, ale jest też prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedłużającą badania, czy w Syrii użyto broń chemiczną, zawetowała Rosja. Projekt rezolucji przygotowały Stany Zjednoczone. Rosja po raz 9 skorzystała z prawa weta, by zablokować działania wymierzone w prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Federacja wspiera go w walce z opozycją. W trwającej już 6 lat wojnie domowej zginęło około 300 tysięcy ludzi, 12 milionów musiało szukać domów. Wracamy do kraju. Do udziału w konkursie garażowych wynalazków zachęca Uniwersytet Śląski. Nabór właśnie się rozpoczął, mówi Jerzy Jarosz, dyrektor programowy Śląskiego Festiwalu Nauki. Na pewno pojawią się rozwiązania związane z technologiami informacyjnymi, no bo to w tej chwili jest trend, zwłaszcza młodzież ma tutaj wiele do zaoferowania, ale też wynalazki typu mechanicznego, jak na przykład lodówka, która nie zużywa prądu, albo latająca deskorolka, jak najbardziej mile widziane. Każdy wynalazek nam się przyda. A autorzy najciekawszych będą je mogli przedstawić na Śląskim Festiwalu Nauki 1 i 2 grudnia. W tym roku czeka nas sporo atrakcji, zapowiada profesor Ryszard Koziołek, dyrektor generalny imprez. Startujemy w Teatrze Śląskim od przeglądu teatrów naukowych. Będzie wieczorna debata, którą nazwaliśmy sobie Science on Stage, myślenie na scenie, gdzie porozmawiamy o tym, czy nauka może nas uratować. To poprowadzi profesor Tadeusz Sławek, a skończymy z przytupem, czyli obertańcem, spektaklem naszego studenckiego zespołu pieśni i tańca Katowice. Będzie strefa e-sportu, będzie przystanek nauka, osobistości świata nauki. A nabór wniosków do przeglądu garażowych wynalazków potrwa do 10 listopada. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Golazowski. Na początek tenis, bo przecież walczą zawodniczki w Singapurze w WTA Finals. Rozstawiona z numerem 5 Venus Williams po trwającym 3 godziny meczu pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Było 7-5, 6-7 i 7-5. Grała najstarsza zawodniczka zawodów i najmłodsza. Doświadczenie górą. Venus ma 37 lat i jest o 17 lat starsza od Jeleny. Zakończył się właśnie pojedynek Muguruzy z Pliszkową. Wygrała Pliszkowa 6-2, 6-2. A jutro w grupie czerwonej Simona Halep zagra z Karoliną Woźniacką, a Svitolina z Garcią. 9,5 miliarda dolarów było za mało, to niech będzie na przykład 10 miliardów. Okej, niech będzie, powiedzieli ministrowie w rządzie rosyjskim i od dziś budżet mundialu wynosi 10 miliardów dolarów. 57% całego budżetu pochodzi z budżetu państwa, a pozostałe środki od największych rosyjskich korporacji przemysłowych. Jutro zapowiada się naprawdę niezłe meczysko. Ostatni pojedynek pomiędzy RB Lipsk a Bayernem Monachium skończył się zwycięstwem Monachijczyków 5-4. Bayern ma teraz dobrą passę. 3 ostatnie mecze pod kierunkiem Heinkesa wygrał. Stosunek goli 9-1, ale są kontuzje. Neuer, Müller, Hummels nie do końca zdrowy, Martinez, a w Lipsku wszyscy zdrowi. To będzie pojedynek 1-16 finału rozgrywek o Puchar Niemiec, czyli walka o wszystko. Sezon się zaczyna, trenerzy piłkarscy, niektórzy mogą rozglądać się za pracą. Na przykład Pepe Mel. On właśnie przestał pracować z Deportivo La Coruña. Mel prowadził zespół od lutego. Po 9 kolejkach trwającego sezonu Deportivo ma 8 punktów. Jest dopiero 16 w tabeli. Stąd taka, a nie inna decyzja. Jeden nieopatrzny ruch ręką i 50 tysięcy dolarów. Fiu, poszło. Koszykarz Steve Kerry trochę się zdenerwował. Tylko trochę, no i właśnie, musi zapłacić 50 tysięcy kary. Rozgrywający Golden State Warriors zezłościł się na sędziego w czasie meczu i rzucił w jego stronę, no właśnie, nie butem, nie kaloszem, nie krzesłem, tylko ochraniaczem na zęby. No i nawet nie trafił w niego. A potem mówił do dziennikarzy, wiecie, że z takiej odległości trafiam, gdy chcę. Nic nie pomogło, że nie trafił. 50 tysięcy dolarów. Ziu. Poszło. Poszło. Mówili, że meczysko jutro. RB Lipsk, Bayern Monachium. Meczysko, właściwie meczydło to jest pojutrze. Meczycho. Meczycho. No, tak. Wiesz, o czym mówię. No, wiem. Grzmoty myśliwiecka. No to raczej tak. Spotkają się tak. Ze śląskimi perlika. Meczyk? 2 razy po 30 minut, to ty mówisz meczyk? No, o 17 się wszystko zaczyna. No, generalnie. To ja ci zaproponuję tak. Obejrzyj jutro RB Lipsk, Bayern Monachium, a potem z odtworzenia... Spójrz na to, co działo się na stadionie. Obejrzyj RB Lipsk, z kim tam grają, a potem obejrzyj czwartkowe spotkanie i w piątek przeprosisz, okej? Okay? Tak jest. Jesteśmy umówieni. No dobra, a mecz na śląskim stadionie, bo poranna i popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w czwartek ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Ja tak żartuję, mecz, no oczywiście, że gdybym był tu, no, bo mnie nie będzie, to no, oczywiście byłbym tam. No. Przeprosiny przyjęte. Tak.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miucut Unikat, jak numer PESEL. Dzisiaj samotny Magiel Wagla. I tak jak zapowiadaliśmy, muzyka głównie czarna. Jakoś tak ostatnio, gdy zostaję sam w studiu, przynoszę właśnie muzykę czarną, z czego zresztą bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest muzyka, która jak tak patrzę na moją kolekcję płyt, no, zajmuje chyba najwięcej półek. I w związku z tą moją dzisiejszą samotnością w studiu, też bardzo się cieszę, że mogę poprzynosić płyty nowe, ale nie tylko nowe, z muzyką, którą najpierw z moim bratem zresztą podglądaliśmy sobie, posłuchiwaliśmy na płytach winylowych, szukając po prostu sampli, inspiracji do naszych różnych poczynań muzycznych. I te poszukiwania, te nasłuchiwania, często wielogodzinne, doprowadziły do tego, że zaczęliśmy wsiąkać w muzykę jazzową końca lat 60. po początek lat 70. To dla nas cały czas najważniejszy okres w muzyce jazzowej. Między innymi dlatego, że rozwijał się tak zwany spiritual jazz. Był bardzo powiązany oczywiście z sytuacją polityczną, o czym już wielokrotnie mówiłem, i z całym ruchem politycznym czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. No i dlatego bardzo się cieszę, że cały czas pojawiają się płyty, które nawiązują do tamtych lat. Jak nie muzycznie, to też jeżeli chodzi o treść, płyty z muzyką cały czas taką dziką, zaimprowizowaną, często ze słowem, z poezją, czy nawet rapem, bo jednak wiele osób doszukuje się właśnie w tej poezji początków muzyki rap, gadania do instrumentów. Zresztą takiego gadania też dzisiaj, mam nadzieję, nie zabraknie. Na sam początek Utwór, który otwiera audycję, to utwór pana Nunduzo Makhantini, pan, który bardzo mocno udziela się na scenie afrykańskiej, południowoafrykańskiej scenie nowego, młodego jazzu. Płyta, chociaż jest już nowa płyta, jakoś zupełnie niedawno się ukazała płyta Reflection. Mam nadzieję, że ją dorwę i przyniosę tutaj dla państwa za jakiś pewnie miesiąc. No to płyta z 2016 roku Inner Dimension, nagrana razem z Umjidi Trio i One Voice Vocal Ensemble. Bardzo, bardzo afrykańska, bardzo, bardzo taka mantrowa, ale też rozgadana, bo tam pojawiają się właśnie elementy nie tyle nawet śpiewne, co opowieści, pewnej narracji związanej z sytuacją w Afryce, która ma miejsce właśnie tu i teraz. Kiedy opowiadamy o takiej awangardzie lat 60. 70., okazuje się, że są kontynuatorzy i już chyba od początku Magla naszego zwracamy uwagę na scenę, która ma miejsce w Chicago. No i miała, bo to scena z dosyć długą tradycją. Od niedawna na tej scenie króluje sobie wytwórnia International Anthem. Na samym początku wydawała płyty Roba Mazurka, który też w Maglu się pojawiał często. No a teraz jak tak przeglądam sobie całą dyskografię, tych płyt już jest no może nie masa, ale już kilkadziesiąt na pewno. I co mnie cieszy, to płyty bardzo dzikie, bardzo osadzone w tym, co w latach 70. było dla nas tak porywające. Jedną z najnowszych płyt jest płyta zespołu Irreversible and Tender Elements. Płyta bardzo polityczna, bardzo zaangażowana, bardzo mocna, odnosząca się do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych dzisiaj. Akurat cały projekt, cała płyta poświęcona jest brutalizacji policji w Nowym Jorku. No robi wrażenie. Długie utwory, hałasujące, będzie krzyki saksofonu i bardzo, bardzo mocne bębny. Irreversible and Tangents. No przypominają mi bardzo to, co się działo w Chicago w latach w końcówce lat 60. Did you break down and cry out, I can't take this anymore? Scream, I want to leave the country. Or did you just want to leave the city? Did you want to leave the planet? Did you hear the last breath of a woman getting her throat slashed before you left? I guess that would depend on your location between Philadelphia and Chicago. You see them fireworks last night? We was up on the hill, I found myself thinking about war. And out of nowhere, we was dead. Like 10 bullets traveling throughout the city, killing nothing but black people. A whole bunch of us at the same time, different locations. Sometimes through the heart, most times through the head. I was 14. She was 16. He was 7 and she was 23. Last thing we saw was fireworks symbolizing something. Can't tell the difference. between America and the unknown are forever expanding and reshaping the landscape. Collapsing the pole far away, far from any dreams and wishes you have been planning on or hoping for yourself. Far away from you and your politics, this class war will permanently push us out of sight. If you didn't let them kill us already. We are post-World War III. And everyone is dead or at home, deleting the human parts of themselves. Control, alt, delete, backspace, escape, escape, escape. Ain't nobody coming back outside to be safe again. Today done moved every black body, not hanging from a tree, not in prison, not shucking and jiving in the house of appropriation, out. One thing for sure, people are dying with each blink of the eye. Did it break your heart when you learned he was only Southern? Did it break you? Were you forever changed when she got chopped down with an axe by a man who said he was afraid? Are you afraid? Are you distracted? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? Jeżeli chodzi o demolowanie werbla, stopy i kociołka, często opowiadam o perkusistach, bo no nie byłoby muzyki afroamerykańskiej, gdyby nie to wybitne poczucie rytmu. No, przewijali się najwięksi przez naszą audycję. Był też już raz Max Roach, był z płytą z lat 60., bardzo też zaangażowaną politycznie, We Insist. 8 lat później, bo w 68 roku, nagrywa płytę Members Don't Get Weary. Mniej może tutaj jest już samego spiritual jazz, ale wydaje mi się, że jedną nogą gdzieś pan Max Roach tutaj stoi w takim brzmieniu post-hard bopowym, czyli jest szybciutko, szybkie tempy, szybkie tempa, no i wspaniałe te goniące, galopujące talerze. No ale z drugiej już są krzyczące, wrzaskliwe saksofony. Bardzo lubię tę płytę. Przypomniałem sobie zupełnie o niej zupełnie niedawno i tak przypadkowo, kiedy wyleciała mi po prostu z mojej szafki akurat z płytami winylowymi. No wydaje mi się dosyć niedocenione, a też wspaniały skład. Na saksofonie altowym Gary Bartz, na fortepianie Stanley Cowell. No bas już elektryczny przede wszystkim, nie kontrabas. Jamie Merritt. Rok 68, Nowy Jork, Max Roach. We'll be right back. Max Roach, nowy wybitny perkusista. No ale nie może zabraknąć też moich ulubionych saksofonów tenorowych. Dzisiaj Eddie Harris zabrzmi, zadmucha na potężnym, blaszanym saksofonie. Z płyty, no z płyty bardzo znanej, jeżeli chodzi o twórczość Eddie Harrisa, Instant Death, dla mnie o tyle też ważna, że od czasu do czasu słyszę ją po wycinaną w różnych fragmentach, nie tylko na płytach hip-hopowych, ale na płytach DJ-ów w najrozmaitszych przeróbkach. Do dzisiaj brzmi bardzo, bardzo dobrze. I chociaż to już 72 rok, czyli okres, w którym muzyka jazzowa coraz chętniej łączyła się z muzyką funkową, soulową, czasami nawet i taką afropopową, to płyta Instant Death brzmi na tle innych bardzo surowo, chociaż pojawia się tu już i gitara elektryczna, na której gra Ronald Muldrow, elektryczny bas, czy instrumenty klawiszowe już elektryczne. No to słychać na tej płycie też Afrykę i takiego pazura surowego grania końca lat 60. Eddie Harris, no dla mnie wielka płyta Instant Death. Wybrałem temat, no znany, wydaje mi się, że bardzo znany. Little Wes, znany, bo pojawiający się także w filmach. Między innymi chyba Woody Allena. Little Wes. Eddie Harris, który po Max Roach zabrzmiał już tak leciutko, to zapowiedź tego, w jakim kierunku pójdzie później muzyka jazzowa w połowie lat 70. Coraz bardziej eklektyczna, coraz bardziej funkująca. Powstaje fusion, później acid jazz. No ja zawsze tęsknię do tego brzmienia jednak końca lat 60., chociaż te dwa światy próbuję na swoich płytach moim zdaniem raz lepiej, raz gorzej połączyć Kamasi Washington. Ja jednak najbardziej lubię tego Kamasiego, który krzyczy. I taki będzie Humility z płyty Harmony of Difference. Kamasi Washington. Krzyczał pan Kamasi na saksofonie. No, w tej pierwszej godzinie rzeczywiście bardzo mało głosów ludzkich. W drugiej troszkę, mam nadzieję, że się to troszeczkę zmieni. A tymczasem głos jak najbardziej ludzki. Pani Agnieszka Opszańska oprowadzi Państwa po terenie kultury. Sztuka danych, interaktywne instalacje, sztuczna inteligencja i algorytmy. Dziś w rolach głównych. Teren. Kultura. Bo właśnie dziś w Krakowie startuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab, na który swoje prace przywiozą artyści z najodleglejszych zakątków świata i zmierzą się z materią, z którą stykamy się na co dzień, czasem nawet sobie tego nie uświadamiając. Zatem dane. Jak najbardziej, no dane to wszystko właściwie, co nas otacza w tej chwili i udostępniamy mnóstwo danych i korzystamy z ogromnej ilości danych. Mówi Elwira Wojtunik. Podczas festiwalu pokażemy, co artyści robią z tymi danymi, z tymi ogromnymi zasobami danych i algorytmów, które przerabiają te dane, bo same dane to dopiero początek do rozwijania właśnie na przykład sztucznej inteligencji obecnie. I prace odwołujące się do tych eksperymentów zobaczymy na wystawie, która jest osią festiwalu, a prezentuje nam bardzo szerokie możliwości pracy z danymi i zaawansowane technologie w służbie sztuki. A wśród nich? Na wystawie będzie można zobaczyć pracę artystów z Hongkongu, która korzysta z danych pobieranych w czasie rzeczywistym, a dotyczące zanieczyszczenia radioaktywnego w Fukushimie i w Czarnobylu. Porównują te dane, zbierają, będąc już w Krakowie od 3 dni, zbierają dane również w mieście Kraków. Wykorzystają te dane w piątek podczas nocy audiowizualnej do performansu. Wtedy będziemy mogli zobaczyć porównanie tych danych, inne dane, jakie są pobierane, to tak jak w przypadku instalacji Jerry'ego Gale'a, czyli sztucznej inteligencji, która korzysta z danych pozwalających algorytmowi uczyć się rozmawiać i przesłuchiwać. Jest spojrzenie i od strony praktycznej, jak artyści korzystają z tych danych, ale też jest właśnie zastanowienie się, co z tymi danymi się dzieje, na ile chcemy, żeby te dane były udostępniane i w jaki sposób były wykorzystywane. Na wystawie będzie można również zobaczyć pracę opartą o informacje z kosmosu. To jest instalacja Stellar Frederica Fabrisa, który pobiera dane i sonifikując je, stworzył piękną, interaktywną instalację, która pokazuje właściwie dźwięki, jak może brzmieć kosmos, jak mogą brzmieć gwiazdy, gwiazdozbiory. Jest w programie również instalacja artysty z Tajwanu, Reading Plant, pokazywana w tym roku na Ars Elektronice. Jest to instalacja robotyczna, która z kolei odnosi się do kontroli informacji i danych, które są przyswajane przez uczniów w tajwańskiej szkole. To tylko część z instalacji, które zobaczymy na wystawach w 3 różnych lokalizacjach. Tak, wystawę mamy w 3 miejscach. Małopolski Ogród Sztuki, tutaj mamy 12 prac. Galeria Sztuki Współczesnej, Bunkier Sztuki, jedna z instalacji Pretekst, właśnie Jerry Gale. Oraz w Pałacu Czeczotki, w tym roku we współpracy z Festiwalem Konrada. Już wczoraj otworzyliśmy instalację, interaktywną instalację świetlną Dark Matter, która jest inspirowana jądrem ciemności Josepha Konrada. Tradycyjnie też na PatchLabie możemy się spodziewać połączenia technologii z dźwiękiem i muzyką. Rzeczywiście, od pierwszej edycji zawsze w programie jest duża część poświęcona performance'om i live actom, czyli działaniom scenicznym na żywo, gdzie właśnie dźwięk jest w symbiozie z obrazem. Także w tym roku mamy w programie 6 performance'ów, już dzisiaj na otwarciu zapraszamy na 2 projekty, a pozostałe 4 w piątek podczas Ewi Nocy w nowej przestrzeni, całkiem nowej przestrzeni Hevre Plus 1. Specjalnie na tegoroczną edycję zaprosiliśmy Michała Jacaszka do współpracy audiowizualnej z Turecją, studiem, duetem NoLab do stworzenia unikalnego koncertu audiowizualnego. Bardzo się cieszymy, że Michał przyjął zaproszenie i już współpracuje, już pracują razem z NoLabem właśnie w tej chwili na dużej scenie w MOSie. Efekty tej współpracy zobaczymy w czwartek 26 o godzinie 20. I jeszcze warto wspomnieć o obecności kompozytora i producenta Antonego Rodera. To będzie wyjątkowy występ Antoniego Rodera, ponieważ Antony Roder już nie wydaje komercyjnie od jakiegoś czasu, więc zobaczyć go na żywo to naprawdę nie lada gratka. Jego występ określany jako artistic DJ set, czyli oparty o produkcje jego autorskie całkowicie, niewydawane właśnie komercyjnie, jak wspomniałam. No jest to naprawdę nie lada gratka. Klasyk gatunku, coś, co rzadko można spotkać na krakowskiej scenie. Zapraszamy serdecznie na Szpitalną 28 w sobotę. I na cały Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab. Od dziś do niedzieli w Krakowie. I na stronie www.patchlab.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara!